الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. سورة حميم مؤمن کی تخویف دنیاوی دے پارا واقعہ ذکر کئی دے فرعونیانو او پدی کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا چسنگا موسیٰ علیہ السلام دے فرعون دربار کی دا اللہ دا وحدانیت اعلان کرو او سرد دیر سخت ظلم و عداوت دا فرعون نا اللہ موسیٰ علیہ السلام لکامیابی ورکڑی وا او دا دشمنان یا حلاکل دغس حال استام دے دمکی مشرکان استام مقابلہ کی ان دغس دزور او ظلم ناکار اخلی تردی پوری چستا دا قتل منصوبی او تدابیر کی اللہ بتعلم دغس کامیابی در کی او فتحا څنګه چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام لور کړی و او واقعیا کې عبرت ذکر کی امت ته چې دې مسلې او د دې عقیدې خلاف همیشه د پاره درې قسمه خلقو کړی دی یو چاگی دا خپل تکبر دا وجنا مخالفت کرده داگی مثال ذکر کی فرعون دیم او چی دا عهدی دا وجنا دا دنیا سا عهدوات حاصل ولویا وزارت صدارت داگی مثال ذکر کی حامان او درین قسم اغی چاگی مالداری دولت و سرزیاتی داگی دو وجنا خلاف کئی دو مسئلی داگی مثال بذکر کئی قارون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ او یقیناً مونږ لیکلی او موسی علیہ السلام په خپلو معجزو سره نه معجزې چې هغه څه په سورې عرب کې ذکر کړی وي پنځه په شکل د عذابونو کې وي چې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم پنځه قسمه انور ذکر کړی بنی اسرائیل کې او زای په زای چې عصوا موسی علیہ السلام له معجزہ او یدی بیزا او لاس به تک سپینو چې خلق به تکته نشو او دا سید فرعونیانو مال او سرا سپین ټول داغی نکانی او شگی خاور جوڑی شوی چه رب نتمس علا اموالیم واشدد علا قلوبیم سلطان مبین حقیقت کی هر پیغمبر اللہ یو روب ورکڑی چه پټولو کې زیات روب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اشپګو خصوصیاتو کې بیان کړو چې نصرتو بالرعب مسیره شهر مال الله اگر روب را کړی چې او میا شمنزل باندې با بادشاہان زمانه مرعوبی او په یاره کې وای نبی علیہ السلام با مدینه کې و او روم کې او فارس کې او بادشاہان یې ریدو دلته سلطان مبین نا هغه روبو چې الله ورکړی موسی علیه السلام لا چې کله فرعون ته مخامخ شو نو هغه به هیبت راغی فرعون ته لګلو چې صدر او تکبر پکې زیاتو حامان توم لگلیو چی وزیرو عہدو تحاصلو قارون توم لگلیو چی مالدارو سرمایہ دارو یہ واضح فرعون تخنو تلے طولت اللہ رب العزت لگلیو اور طولت دعوت پیش کرو نو طولو پا جواب کیوئی فقالو ساحرن کذاب وی فرعونیانو چې دا موسی علیہ السلام جادوګر دی او ډیر سخت دروغجن دا د فرعون مکرونه دي قرآن کریم وی چې د هر پیغمبر مقابله کې هغه خپل قوم او خپل امت مکرونه پیش کړیو ويمکرون ويمکر الله لیکن فرعون دا پټولو کې ممتاز دی ناولی په دایته ترازو کو دایل زام کو چې دې ساحر دی جادوګر دی ځکه دا امسان مار جوړیږي دا و د سحر نه خالی نه دا او دروغجن ورته وي ځکه چې کوم یو سړی دنیا کې مشهور شي په دروغو دا هغه خبره څوک نه مانی انبیاء باندې پولیس خبره دومره درنه نه و کوته شاعر ویلو که ساحر ویلو که مجنون ویلو هر څه چی ویلو کنور په غورونه ورکول چې د سره د دنیا سو مال دولت نشته امان را لکم علینا من فضلن تا ټول په د باندې د الله رب العزت تر طرف نه خزاني ول ناراضي لولا انزل علی کنز د سره ملائک ول ناراضي د دې لپاره دی او باغی چې دا غي نه خوراک کوي ډیر مختلف الزامات او په دې د انبیا او سپروانو پروه صرف پدیو چی درو جنیو تویلیو ناغیو بیا اللہ تفریادو کن چی ربی ان قومی کذبون در اخپل قوم درو جن کلما وده اعتراض پاگی باندر دیر سختو فلما جاءهم بالحق من عندنا کلا چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام پاغی حق سرا زمونگ طرفنا چه هر پیغمبر لاللہ ورکڑیو چه دی قوم تا زما دا وحدانیت مسئلہ پیشکا چه یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو موسیٰ علیہ السلام کم حق پیش کڑیو نگور کلے و طویلیو چه حل لک ایلان تزکا و اهدیک ایلا ربک فتخشا اے فرعون استاقو خدا چیزان پاک کی زل پاک کی سینہ پاک کی اوزتا تا سیلار خیمستا رہنمائی کم او غلار دادا چی زل کی دا اللہ یر راولا دا اصل شید زلونو کی چی دا اللہ خوف راشی نبیانوار سرار سرازی دا اللہ نا امیدم ساتلشی دا اللہ سر محبتم ساتلشی لیکن اصل شید یر را کلی و تبدی طریقہ دعوت پیش کرو کلی ویلو انی رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل اے فرعون زود اللہ پیغمبریم نتب ایمان راوڑی پتو خبرو یو پر رب العالمین او بل زما پر رسالت باندې دا حق چې پیش کړو اځه ما خبره سره دا هم و چې بنی اسرائیل پرې زما سره ظلم په مکه دا هم پاغي حق کی راضی ځکه هر زمانه کې دین دوه خبرې د الله عظمت او مخلوق باندې شفقت دا دو خبري د دین دین جوړي قیامت کې وو الله رب العزت مجرمانو حال بیان کی ډیر سخت او د غیر جهنم عذابونه دا دو خبري و سره کوي إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ دی که دا دو خبری نوی نو اللہ عظمت پاکی نو پا مخلوق شفاقت نو که جنیتیانو تنا تپوسو نکلی دی چیه جہنم یانو بدبختو ما سلککم فی سقر دا زیده تا چاو خو قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین منکوی دا تو خبری نوینو دیرا تا دا زیده خو چنام دا اللہ بندگی کلیو سنگ چی دا غد شان سر لایقو او نوم ده مخلوق بانده سرحم او شفقت کلیو دا دو خبری موسیٰ علیہ السلام دقا خبری کلیو فرعون تا چینی رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل کل چرائی موسیٰ علیہ السلام دیتا پاغی حق سنا چیز مونگ ده طرف نو ولې حقونه خو دنیا کې ډېر شي دي در چا خپل حق ده او پیش کوي یې کنه موږ حق بیانو ځکه قران کریم همیشه د پاره د حق سره د هدایت سره دا لفظ ذکر کوي چې من عندنا من ربهم اولئک علی هدم من ربهم دا خلق په حق ده باغه هدایت چې هغه هدایت د دې رب د طرف نه ده خلقو نه جوړ کړی ځان د جماعتونو د تنظیمونو حق نه دی بلکې من عندنا حق هغه ته وی چې د الله طرف نه وي. قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه وی فرعونیانو ټولو اتفاق وکړه کرفیو جاری کړه. اول کرفیو فرعون جاری کړي و دنیا کې بیا پس نور خلق جاری کوي کنه کا ویلو قتل کئم زامن داغی کسانو چیمان راوڑے دے موسیٰ علیہ السلام سرام وستحیو نساؤم او پریدے زنان ددی دا خدمت دپارم دا بے حیائے دپارم دا دویم زل ددا اعلانو کو یو خواغا وقت کدا ظلم جاری کرے چیرے دو چی موسیٰ علیہ السلام با پیدا شی معلومات و تشیو کدو کاہنانو طرف نو کسو ببلی ذریعی سر معلوم شیو چی دے قوم کے بیو انقلابی انسان پیدا کی نو بس دو بچو قتل شورو کڑے و قصابی وا حکارو نشو اگا موسیٰ علیہ السلام پیدا شو او هغه کار لوی شو دا بیا ولی ظلم کا قتل یې کا در دې لپاره چې غالب نشي دا څومره کمزور ذهن دی دنیا کې. الله رب العزت دې وجنه حق پرست تول الالباب وي چې عقل من خلق دار دی په خبره پويږي مشرک خو په خبره نه پويږي. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون اللہ و تجاہلان ویلی چی او منصوبہ دے کامیاب نشوا چی دا غید پارے سمر بچی قتل کلو ندابا کامیاب شی چی غالب نشی پمونگ باندے دے دید پارا بیا حکم جاری کچی وجنے دا غی خلق بچی چی دا سر مرگری شوی دی نو بخپل با دن رستو شی چیر دا خود موسیٰ علیہ السلام دا مرگرتیا پو وجبان دی مونگ سر ظلم کی گی او زمونگ بچی قتلی گی نو دا مرگرتیا پریدی کنخا فرعون سخبر دی چی دا مومنانو پزلکی دا ایمان کم دے ترسی دلی دی ولیکن اللہ حبب ایلیکم ال ایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. هغه څه خبر مشرک سره نه خبر د مؤمن د شان ځکه هغه ټیم پاس کوي او ځان له دوکه ورکوي او خلق له دوکه ورکوي چې دی په څه خبر باندې دا مسله پریدي تدین ولا سباس مومن هغه با پل کلی پریدی پل خلق با پریدی پل بچی با پریدی پل مال دولت با پریدی و یو لنکی و پاتشی لیکن توحید و سنت و قرآن با نپریدی اگه دیتا پتا نی کنه فرعون دای و منصوبه جوڑا کلا مکر چه بس دده پا دی مرگرو زور راوله دیبت مرگر تیا ختم کی وازه و پاتشنو مونگ با کامیاب شو. اللہ رب العزت وی وما قید الكافرین الا فی ظلال نوی چل او فریبا نوی ستدبیر او منصوبہ دا کافرانو مگر پا تباہے کے او پا بربادے کے مردبات خودی دی انتا زندبات ہوئی اللہ وی دا مردبات دی تا دیارا خبر و تباہ و برباد دی. اگر کدی پا خیال کدائی چی کامیاب بشو او دا دل و کامیاب شو فاللہ رب العزت وی ندا قانون دے ما کید الکافرین ویلے دا فرعون نمی دلتا ندے غستے زکی واز فرعون خنو دنیا کی نور ډیر مشرکانو چې غریب د حق په مقابله کې منسوبي جوړولې الله اعلان وکړ چې که هر څه کوي خو فی ضلال فی تذلیل خپل او تباہ کیږي فرعون اعلان وکړ او د خیال چې بس ما ویلی نه دي او خلق ور پاسې دل نه ده لیکن چا حرکت نکو چې پاسې ځلې ویو د بنی اسرائیلو اته موسی علیہ السلام د مرګرو بچی قتل کړي وې درسو کولی شي نو چې پوه شو چې دی خو حرکت نکوي نو فرعون په خپل وې وقاله فرعون زرونی اقتل موسی وی فرعون چې ما پرې ده وجنم موسیٰ علیہ السلام آنے پریدم ولی ادعو ربان دے دے وسوخ پل رب تاوازو کیم چی زمان اخلاص کیم دا بل مکر دے دے دا پختو کی دوڑا دباؤوئی پختون قوم دے کا نا دا ارسوک تلیلی دی خواہ دې چاته وګورئ نو ټول نه وباسي چې دمر وزن دې پکې دې ته دوله دباو ولې دې چاني ولېو چې دې ما پرې دې خدای مطلب دې کنه نه ذقتل کول شي نه بل چا قتل کول شي خدای دې پاتل پرس دوله دباو ډيري کنه والغو فيه هنګامي جوړ کې وي په دې ملک کې او فسادات جوړ کې وي چې خلک وتراو پاريږي خپل خودي حرکت نشي کولې خلک وترا پاري کنه او ای فرعون چې ما پرې ده زوجن موسی عليه السلام او دې دې आवाज کې خپل رب ته ډیر غصه شو چا وته پوس کړی چې دا موسیٰ علیہ السلام سگونا کرے کم جرم اکڑے چی داغی پوجہ باندے اغتا سزائے موت ورکولی شی داو جسوک دیر غٹ جرمو کی ناغا پان سکی گی او قتلی گی موسیٰ علیہ السلام سگونا کرے نفران بل مکر کئی وی دیر غٹ گنے کرے یو دینی او بل دنیاوی او گناہ خدا غینو یا دا دنیا خلقو تا نقصان رسی ظلم کئی او یا دا خلقو دین روانی او دوالو باندې خلق غیرت کئی کنا پا دین باندې خامخا کئی اپا دنیا باندی ام کئی یو بل وجنی قتلیه پولاو پٹی باندی پزمکاو پا معمولی سی زنو باندی دو امدادی چه هر وقت که دو قسم خلقی سوک دا دین پنم باندی چه غی پا دین دیر خپا کی او چه کل دین تا نقصان رسی نوی جهاد بکو میدان تراوزی که نخوا ادو ام قسم سیاسی خلقی ناغی دا دنیا پا مشرع باندی خپا کی چو وز زمونگ نوی کرس اخلی مونگ باندی ولتکی وی فیران زکا دو خبری اکڑی خوا اینی اخافو ایو بدل دینکم زیاریگم پا دی خبر باندی چو موسیٰ علیہ السلام ستاسو دین روانی او ان یظهر فی الارض الفساد او بل دا دې چې زموږه کې فساد شروع کړي فساد شروع کړي ابن جریر وی فساد ویلی شی توحید تا هر زمانه کې باطل پرست دی ته فساد ویلی وسموت وی چې چا په دنیا کې دا الله د وحدانیت اعلان کړي او الله ته خلق را بللې دي هغه باندې دا الزام شوی دی کنه چې فساد کوي شر جوړي فساد دی ته نوم د شر او فساد یې خو کا او قران او سنت او تنوم سه خو د خیر کنتم خیر امه نخرجت للناس خیرکم من تعلم القرآن وعلمه عدیو شرکم اخیرکم پخوا ختم شوی دا وسوی د دین شر جوړ شوی ده وګور خلق له سمره مخه بدل کړه چې فرعون په دین نه ده خپا چې اته نه بادشاہی زی مشری زی د مصر بلکې په دې خبرې چې دین بدلیږي او په دین باندې ارسوک ننګ او غیرت کوي ان یبدل دینکم توها کیم ویل ویذهب بطریقتکم المسلم دا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ستاسو غډیر عمد دین د مشران او غډیر برکتی دین د دنیا نه لری کوي المسلم سمره برکتی دین لیکن او یې نوی خبرې پکې راولې دا دو خبرې وکړي فساد کول نور مفسرین وی اتفاق روانول زمونږ وی اتفاق دی او بل سره د ټولو یو خبره ده د ټولو په اتفاق باندې فرعون مشر دی او دې راځین دی پکې ډلې او پاټې جوړې پھر قوارا نکار کوي دیتے بھی فساد میں نو فرعون دا آخری خبر ہو کنا خوا تا دین آخری خبر خبلہ نہیں چنے پریدم وجنم ہے ما پریدے قتلوم یہ زکا چی دین روانی او زمونگا قوم کے فساد او شر پیدا کئی دوڑا نقصان نو موسیٰ علیہ السلام داغی مقابلہ کی جواب کوي او دادا سے جواب دے چتر قیامت پوری ہر حق پرست پدی کی تعلیم دے تعدیب دے چگورے انبیاء و خبری مئی روا اگو سوی لی دی اگو اصلی تلاس کرے دے دے بندہ ارسوم خراب کړو دا قران د سده پاره وای معلومی چې پورا سوچوم په نه دکړې العلم تحت تدبر القران علامه ابن قیم وی چې علم دی ته وی چې د قران په هر یو آیت باندې خو پورا سوچ او فکر وکې نزلتم ذکر شوی او داسې سوره عرب کې هم ذکر شوی و چلتا اللہ بنی اسرائیل کامیاب کړو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام نو ویلو چې ودمرنا وتمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا الله خپل وعده رښتیا کوي بنی اسرائیل سلام ډیر ښهستا دا ولي بما صبروا اغی ٹوپک تنولاس کڑے اغی توری تنولاس کڑے اغی سینخ پل نیولی وا سبر کڑے ہو اللہ علی کامیابی راوست دلتا ہم موسیٰ علیہ السلام سوئی وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام دفرعون پا جواب کی انی عزتو بربی و ربکم تما سر سکولشی تزما وی اختتام نشکره ته خبر چې ما کوم ذات سره پناه حاصل کړی دا انی عستو ماضی ذکر کړه چې زاله میدان تراوته ما چې ما پورا سوچ کړی دی چې دې مسلې سره وړې سخت اگر گویم مسلمانم بلرزم کبین مشکلات لا الہ اخوا لا الہ موسیٰ علیہ السلام ما دا پخوانا پل رب سرا پناہ نیولی دا پل رب سرا میں پناہ حاصل کری دا پاغبان دیزخ پل زان ساتم لطماتا سویلش اسے دباؤو نہ کہ انی عستو بی ربی و ربکم ما پناہ حاصل کری دا دا پل رب سرا استاسو مرب دے تاسو لوم پکار دی چی پناہ حاصل کہیں کنی جہنم بدل ازے کی گورے ہیں او دا چانوی پناہ حاصل کری دا یوازی دا فرعون ننا تا خویو فرعون ندے پسونو پذرگنو من کل متکبر لا یؤمنو بیوم الحساب دا ہر متکبر سرکش ظالم او جابرن چی قیامت نمانی دا پورا متکبری کن چی قیامت نمانی نوی مرگ نمانی حساب کتاب نمانی دا قبر عذاب نمانی اپا لبیا جواندن نمانی چی اغی جواندن سرکمی مسلی دی چی اغا میزان دے او پل سرات دے او عمل نامی دی اغا نمانی کن دا سرادو پا حساب کتاب بانی یقین نشتا دے دا انسان انتہائی متکبر ہی کن تا دا موسیٰ علیہ السلام جوابو دیر دی اتمینان او دا سکون دی دا پارا ذکر که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی فبی حداہ و مقتدی دا غیب اصول پس روان شا دا دا انبیاء اصول لی کنا چی دا غیب چانا یرا نوا کنا پدرکی کنی فرعون او دا غدوم را دا ظلم خبره پا موسیٰ علیہ السلام باندی ایسا سر نشتا اگر دیر پا حوصلی سر وی چینی عوستو بی ربی و ربکم زما کار سم دے زما استاسو نیارا نکی گسترگا می نسوزی دکا چی ما آغا ذات سر پناہ حاصل کردی دا چی اگر تا چا زان غرزولی دے نو اللہ اوچت کردی دے اللہ حفاظت کردی دے اللہ عزت کردی دے تما تاسو نشوي دي اسی دباو نه مکوه دا مکرونه او فریبونی پار زمانه کې د باطل پرست واخر دعوانا.